Nienawiść, nienawiść. Zdrada, zdrada. Pycha, pycha. Kłamstwo, kłamstwo. Zawiść, zawiść. Brutalność, brutalność. Rasizm, rasizm. Ksenofobia, ksenofobia. Dyktatura, dyktatura. Matactwa, matactwa. Korupcja, korupcja. Gołosłowność, gołosłowność. Ludzie wypruci z moralności. Wypruci, bezwzględni, mordercy. Dlatego przyznajmy się sami przed sobą, tak, że nie jesteśmy gotowi, by zdobywać wszechświat. Mamy się do prawszych świata. Powinniśmy najpierw sami spojrzeć na siebie. Raz, sprawdź. Marna rasa wkracza do bram wszechświata. Czeka nas zagłada. Podstawiliśmy wiarę pod tasach. Gnijemy w posadach, na plantacjach. Żyjemy zamknięci w wirtualnych symulacjach. Ludzie śpią na klatkach. Matka ćpa jak nastolatka. Dzieci gwałcą w klasach. Razem z nimi wychowawca. Rzech zalał miasta, rzeź sama wraca. Szczyle nie bawią się już w policjantach. Gminisz wariat? Każda małolatka ma chłopaka. Ma 100 zasad, co piąta taka. Nie zda badań na szachach. Tu nie nasza klasa, tudzież hazard w barach. Tutaj nikt nie powraca, bo to się nie opłaca. Tęsknisz za tym co ja i to wszystko. Myśląc, że hip-hop to przeszłości symbol. Tęsknię za tym samym od lat. Idąc znikąd do nikąd. U bram wszechświata. Czekaj ze mną na litość. Powiem wam, powiem to, to miejsce. Tak to wygląda. To siedzi i zostanie w nas. Spędzimy, zwolniliśmy. To te słowa. W czasach, kiedy wszystko jest na sprzedaż. Człowiek to pensja, moneta to wiedza. Przyjaźń sprzedalona giełda. Miłość komputera, szybki seks to potrzeba. Szczerość to klęska, która odpadła w zębach. Chcą zdobywać kosmos, kiedy stracili godność. Chcą podbijać wojną, biedni osrali godło. Pocztą e-mailową, niosą trojańskie pozdro. Mają rozgłos jak kono, na konto pełne jak bono. Bogobojni płoną, mogą zwolnić ten pociąg. Zamiast nich wsiądą inni, poprowadzą kogoś. Wypchną moją mądrość, dziurawy pomost. Potem do padną z bronią i potną mnie za pokorność. Nie proszę o posąg, nie po to mam tą swobodność. Nie pojmie politolog, że złoto to jest mój honor. Czas zawracać z bram wszechświata. To nie czas na nas ponaprawiać świat. By brat nie wstydził się za brata. Powiem wam, powiem to, bo to miejsce. Tak to wygląda. To siedzi i zostanie w nas. Spędzimy, zwolniliśmy. Prowadź. To te słowa.